1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Na weken vol spanningen gaan het kabinet en verschillende boerenorganisaties morgen eindelijk met elkaar om tafel. In het bijzijn van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Gaan de partijen elkaar vinden? Maar nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In de haven van de Libanese hoofdstad Beirut is opnieuw een deel van de silo's ingestort, waar precies 2 jaar geleden een enorme explosie was. De instorting gebeurde vlak voor het begin van de herdenking van de ruim 200 slachtoffers van de explosie. Er kwam een grote stofwolk vrij. Door de zomerse temperaturen was het rottend graan in de silo's ruim 2 weken geleden in brand gevlogen. Blussen was niet meer mogelijk. Zondag stortte ook al een deel van het gebouw in. De noordelijke helft van Japan wordt geteisterd door overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. 500.000 mensen heeft de opdracht gekregen om te evacueren, maar niet iedereen zal daar gehoor aan geven, zegt correspondent Anoma van der Veren. Omdat het ook heel moeilijk toegankelijk is, is er ook een hele grote groep mensen, vooral ouderen, die gewoon niet zo makkelijk weg kunnen komen. En nu het op sommige plekken ook een beetje aantrekt, verwacht ik eigenlijk wel dat het merendeel niet zal gaan evacueren, maar het nu nog gewoon even aankijkt. Er zijn vanuit Japan geen berichten over slachtoffers. Wel worden zeker 3 mensen vermist. Bij een paar duizend huishoudens is de stroom uitgevallen. Caroline van der Plas van de BBB laat zich weer zien in de media en gaat weer werkbezoeken afleggen. Het Tweede Kamerlid stopte daar vorige week mee na doodsbedreigingen. Inmiddels zijn er veiligheidsmaatregelen genomen, onder meer bij het huis van der Plas. De schietpartij in een woning in Roermond, waarbij gisteravond 2 doden vielen, was het gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, zegt de politie. De 2 waren ex-partners. De vrouw werd door de man gestalkt. Hij heeft volgens de politie eerst de vrouw en daarna zichzelf om het leven gebracht. In Eindhoven is een reddingsactie bezig voor een monumentale plataan. De boom van ruim 250 jaar oud raakte vorige week zwaar beschadigd door brandstichting. Een team specialisten probeert nu de wortels van de plataan te redden door verbrand materiaal uit de grond te halen. Ondanks alle spanningen rond Taiwan en China gaat de handel tussen beide landen nog gewoon door. Vorige week werd door China wel de invoer van verschillende soorten voedsel uit Taiwan verboden. Maar er gaan nog altijd computerchips van Taiwan naar China, zegt economieverslaggever Leen Kraniotis. China heeft die chips ook echt brood nodig. En Taiwan is op het gebied van die high-tech chips echt de allerbeste in de wereld. China kan die chips niet zo 1, 2, 3 zelf gaan maken. Daar hebben ze de technologie niet voor. En uit andere landen halen, dat lukt ook niet zomaar. Vandaag is China begonnen met een militaire oefening rond Taiwan. Die oefening is een reactie op het bezoek van de hoge Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. Peking is daar woedend over. Wielrenner Tijmen Arendsman heeft in de Ronde van Polen de tijdrit gewonnen. Het is zijn eerste overwinning als prof. De 22-jarige Arendsman was in de rit van bijna 12 kilometer 7 seconden sneller dan de nummer 2. Morgen is de laatste rit in de Ronde van Polen. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien met hagel en windstoten. Morgen eerst een bui, in de middag meer zon. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. En wij gaan voor de verkeersinformatie naar Helene de Geest. Er is weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Er staat maar 30 kilometer file. En er zijn maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er 1 op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn is het op onthoud 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug 10 minuten vertraging. Ster. Mensenrelatie Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou ja, de partijen die hier vrijwel de hele landbouw vertegenwoordigen, hebben goed overleg gehad. Er is meer eenheid dan ooit tevoren. Op de inhoud zitten we op één lijn. Verschillende boerenorganisaties weten wat ze willen in de aanloop naar het gesprek met stikstofbemiddelaar Remkes. Maar waar is nog onderhandelingsruimte? Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Na weken van oplopende spanningen, protesten en blokkades gaan het kabinet en de boerenorganisaties vrijdagochtend om de tafel zitten. De grote vraag is hoe ze de geest weer in de fles krijgen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, vanmorgen was te lezen in het AD dat een deel van de coalitie de stikstofdoelen in 2035 wil halen in plaats van in 2030. Wordt daar morgen ook al over gesproken? Nou nee, dat is zeker niet de verwachting, want dan moet het coalitieakkoord worden opengebroken en dat ligt heel erg gevoelig, want in dat coalitieakkoord staat het jaartal van 2030. En ik heb vandaag wat navraag gedaan, bijvoorbeeld bij VVD-Kamerlid Tom van Kampen, en die verwees daar ook naar. Hij zei, we hebben afgesproken dat in 2030 die stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, dus dat blijft zo. Maar als je dan luistert naar andere coalitiepartijen, CDA en ChristenUnie, ja, die vinden het dan wel weer een logische uitkomst van onderhandelingen. Maar benadrukken zij dan weer, ja, er moet er wel eerst overleg zijn in de coalitie. Want ja, het coalitieakkoord dat is gesloten na maanden van gesprekken. Dat breek je niet zomaar open en dat levert misschien wel een coalitiecrisis op als je dat doet. Zeker bij een partij als D66 ligt dat heel gevoelig. Dus het is niet waarschijnlijk dat daar morgen al aan gemorreld gaat worden. Het belangrijkste doel voor morgen lijkt vooral weer in gesprek raken met de boeren. Na de demonstraties, na de wegblokkades en de verwijten die we gezien hebben over en weer. Dat er weer iets van vertrouwen gewekt gaat worden. En zoals het ook een aantal weken geleden in de Tweede Kamer werd gezegd, de verzoening die moet morgen echt beginnen. Maar ja, het kabinet en ook gespreksleider Remkes, die zeggen wel steeds, er zijn geen taboes. Ja. Dus wat betekent dat dan? Waar zit die ruimte? Nou ja, dat moeten we eigenlijk morgen afwachten. Duidelijk lijkt nu wel dat de stikstofdoelen staan. Alleen de weg ernaartoe, ja, die kan misschien wel iets worden aangepast. Ja, en niet alle uitgenodigde boerenorganisaties zitten aan tafel. Wat zegt dat? Ja, dat er nog steeds heel weinig vertrouwen is in het kabinet en in ook bemiddelaar Remkes. Er zijn 20 boerenorganisaties uitgenodigd en de helft daarvan komt maar opdagen. En een groot deel laat zich dus vertegenwoordigen door LTO, door de grote koepel. Mm-hmm. En dat zijn ook eigenlijk de boeren die de stikstofproblemen veroorzaken. Want die andere boeren die komen zijn vooral biologische boeren. Nou, daar zit het probleem niet. Dus LTO komt met een boodschap ook namens actiegroepen als Agractie, Farmers Defence Force. En zij zeggen dus inderdaad, wat je net hoorde, dat ze op één lijn zitten en dat ze met één gezamenlijke boodschap komen. Nou, wat die is, is ook nog onbekend. Mm-hmm. Maar dat kan wel betekenen dat LTO er ook een stuk harder in gaat dan normaal. Dus het belangrijkste doel voor morgen lijkt toch vooral, ja, de geest in de fles krijgen, weer praten. De kou uit de lucht. Inderdaad, en vooral elkaar standpunten horen en dan misschien later dat er naar een compromis gewerkt kan worden. Maar ja, morgen lijkt dat nog niet zo ver te zijn. En op dit moment is premier Rutte in Koudum bij een melkveehouderij. Wat wil hij daarmee bereiken, denk jij? Ja, hij wil laten zien dat hij betrokken is, dat hij de boeren begrijpt en echt tot een oplossing wil komen. Het is overigens pas de derde keer dat hij zich op een erf laat zien na de protesten. En collega's van mij zijn daar ook bij, dus die zullen hem ook vragen wat dat geen taboes nu betekent. Dus misschien horen we dat later in deze uitzending nog. We gaan het afwachten. Dankjewel voor nu, Ewout. De vraag is waar er precies ruimte ligt om te onderhandelen tussen de boeren en het kabinet. Jan-Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoeveel ruimte is er, denkt u, om voor een lagere stikstofreductie te gaan dan die 50% als doelstelling? Nou ja, zoals we net al hoorden, in het coalitieakkoord staat hij afgesproken, dus die ruimte is er niet. Hij is ook wettelijk afgesproken. Zei het dat hij in de stikstofwet in 2035 staat. Ja. Maar je kan ook vanuit de natuur redeneren natuurlijk. En ik ben geen ecoloog, maar als ik mij baseer op de ecologische rapporten en ook het rapport wat Remkes zelf geschreven heeft over het advies aan de minister. Ja, daar staat in dat je in 2030 echt 50% moet reduceren om richting die kwaliteitsdoelen voor de natuur te gaan. En eigenlijk dat je daarna nog verder moet gaan. Om die 50% die is gekoppeld aan 74% bescherming van de natuurgebieden tegen stikstof. Mm-hmm. Maar dat zijn niet de meest kwetsbare gebieden. Oké, okay. Dus we moeten eigenlijk nog meer stappen gaan ondernemen na 2030. Ja, nee, bij 2030 ben je er nog niet. Dat is ook altijd zo gezegd daarin. Uiteindelijk om de, het gaat om de instandhoudingsdoelstellingen van die Natura 2000 gebieden, zoals we die noemen. En om dat te realiseren, daar waar stikstof een hele grote bijdrage heeft aan de kwaliteitsverlies van die gebieden, zal je nog verder moeten gaan dan 50%. Ja, want als hoe we ver dus... en hoe... ja. Precies, ja, hoe ver moeten we dan inderdaad gaan? Dat was mijn volgende vraag. Ja, nou ja, kijk, daar zit natuurlijk wel nog wel de ruimte ook. Hè, als je het hebt over ruimte voor morgen of daarna in de onderhandelingen. Die 50% die kan je op verschillende manieren invullen natuurlijk. En je kan zeggen van, nou, ik doe alle boeren moeten 50% reduceren. Mm-hmm. Dat lijkt me niet zo heel efficiënt. Je kan dus ook kunnen zeggen van, nou, ik richt me op bepaalde gebieden. Of ik doe meer bij piekbelasters, hè, die dichterbij natuurgebieden liggen met een hogere belasting. Dat zijn wel allemaal keuzes die je gezamenlijk zou kunnen maken. Ja, dus het uitvoeren, daar is inderdaad nog ruimte. Maar die 50% staat vast. Maar als we nog heel even één stapje terug doen. Al halen we dus die doelen van 50% stikstofreductie in 2030. Daarmee is dus niet alle natuur gered in Nederland. Nee, niet zoals het nu berekend is. Zoals nu berekend is, dan haal je, dan bescherm je. En beschermen betekent dat je het stikstofniveau op 74% van de Natura 2000 gebieden teruggebracht hebt tot een niveau waar het risico op effect klein is. Ja. Dat zijn voornamelijk, omdat je generiek reduceert die 50%, dat zijn voornamelijk de gebieden die minder gevoelig zijn en grotere oppervlakte hebben. Ja, grote delen van de Veluwe bijvoorbeeld zijn wat minder gevoelig. Maar dat telt heel snel aan in die oppervlaktenorm. Er zijn heel veel wat kleinere ook gebieden en die verschillen verdeeld over het land liggen. En dan vooral bijvoorbeeld de hoogvenen, die zijn veel gevoeliger. Dus daar zal de reductie veel groter zijn. Ja. Nou is het natuurlijk wel een beetje de vraag, hè, als je die deken naar beneden brengt van stikstof in Nederland, hou je ook de buitenlandse bijdrage nog. Hè, dus wat kan je dan in Nederland voor die gebieden nog zelf doen? En daar is steeds van gezegd, daar kijken we naar na 2030, wat daar nog extra moet gebeuren om die gebieden te beschermen. Ja. En ziet u in de uitvoer van die stikstofplannen ook ruimte voor maatwerk? Ja, er zit altijd ruimte voor maatwerk, denk ik. Heel veel zelfs. Hè. Ik zei net al, je kan je maatregelen... Kan je als een soort kaasschaaf, ja. Precies, hè, een kaasschaaf voor iedereen. Of heel gebiedsspecifiek, of juist op die piekbelasters daarop richten. Dus dat maatwerk, dat is zeker het geval. Het is natuurlijk wel zo dat het beleid tot nog toe zet in op vrijwilligheid. Mm-hmm. En maatwerk, dat vraagt vaak gerichte actie op gerichte ondernemingen. En kijk naar Vlaanderen. Ja. Daar hebben ze bijvoorbeeld 61 bedrijven aangewezen die gewoon uitgekocht gaan worden. Dat is niet vrijwillig meer. Dat zijn gewoon aangewezen bedrijven. En werkt zo die doen methode? We dat in Nederland niet. En werkt die methode in België? Voor hun werkt het. Hè? Zij halen daar wat mindere reductie mee dan bij ons geprognotiseerd is nog. Hè? Maar dat hangt helemaal vanaf hoe die invulling bij ons gaat zometeen. Want voorlopig zijn er natuurlijk nog weinig maatregelen genomen. We rijden alleen wat minder hard op de snelweg. Maar voor de rest zijn er nog geen maatregelen genomen. Dus we staan aan de vooravond van de maatregelen, terwijl zij die al afgesproken hebben. Ja. En laten we even naar een ander voorbeeld gaan. Op Schiermonnikoog hebben 7 boeren ervoor gekozen om hun koeienaantallen in te krimpen. Zodat ze daarmee de stikstofnorm kunnen behalen. Daar zijn zij al in 2014 mee begonnen. Wat vindt u van hun aanpak? Ja, ik denk dat het een geweldig voorbeeld is. Kijk, het heeft 7 jaar geduurd. Maar uiteindelijk is dat het enige voorbeeld in Nederland waar zo'n grote reductie heeft plaatsgevonden. Zij hebben 35% van hun koeien weggedaan in december. Ja. En daarmee zo'n 40% stikstof gereduceerd. Ja, en dat is fors. En wat zij daar gedaan hebben, en dat is denk ik een van de belangrijkste dingen hierin, is dat ze dat gecompenseerd hebben qua inkomen met een ander marktmodel. En daar zit natuurlijk wel de crux, hè, voor die hele landbouwhervorming waar we het hier over hebben. Het is niet alleen dat je 25 miljard hebt om te besteden om die extensivering te doen, hè, of minder naar minder productie te gaan. Mm-hmm. Maar er zit ook een bepaalde opgave van hoe krijg je nu marktpartijen zover, zodanig dat ze ook een nieuwe goede markt daarbij zoeken. Zodanig dat er meer kwaliteitsproducten geleverd worden. Zodanig dat er meer duurzaamheidsproducten afgenomen worden in de markt. Ja. En dat is nog een hele opgave. En dit is een voorbeeld op Schiermonnikoog, op een eiland. En is dit voorbeeld ook te vertalen naar het vasteland van Nederland? Ja, ik denk qua aanpak wel. Hè, want het proces is denk ik in alle gebieden hetzelfde. Nou zijn dat 7 melkveehouders, dus daarvan kan je zeggen van het is relatief klein, hè, maar dan nog, hè, dat bleek al heel moeilijk. Mm-hmm. Dus je moet het doel stellen. Dus was daar een stok achter de deur, hè, dat op het moment dat die 7 melkveehouders die zelf vroegen, mogen wij hier een plan maken, als dat niet zou lukken, dan zou er een bedrijf opgekocht worden. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje de vergelijkbare situatie als in Nederland. Dus mm-hmm. een stok achter de deur. Mm-hmm. En toch gezamenlijk op zoek gaan naar dat nieuwe verdienmodel. En dat zal niet overal kaas zijn. En natuurlijk heeft Schiermonnikoog daar een voordeel. Ja, het verdienmodel op Schiermonnikoog is kaas inderdaad. Even voor de duidelijkheid, ja. Dat is kaas, ja, sorry. Ja, dat is, hè, dus zij maken nu hun eigen kaas van een deel van de melk. Verkopen dat op het eiland, maar ook veel buiten. Maar ieder gebied zal zo moeten kijken. En eigenlijk iedere individuele boer zal moeten kijken van wat wil ik nou eigenlijk? Wat ben ik voor boer? Wil ik naar schaalvergroting gaan? Wil ik omschakelen naar natuurinclusief of biologisch? En daar zou je ze bij moeten begeleiden eigenlijk. Ja. En een laatste vraag. Een stikstofplafond, is dat een idee? Ja, ik vind het een geweldig idee. Ik moet zeggen dat we dat in 2000 al bedacht hadden. Er is een mooi rapport over. Mm-hmm. Ik denk, hè, dat voldoet aan een paar dingen. De boer vraagt, geef ons nou maar doelen, dan vullen wij het wel in. Nou, een stikstofplafond is een soort doel, hè. Koppel dat goed met de opgaven die er liggen. En dan niet alleen de natuuropgaven, maar ook de waterkwaliteit en ook de klimaatopgaven. Dus maak dat in je doel ook. Zorg dat daar criteria voor zijn. Mm-hmm. Ja, en zorg dan dat die boeren binnen een gebied het liefst gezamenlijk werken binnen die doelen. En zodanig dat je ook aan de kwaliteit voor natuur, klimaat en water kan voldoen. Goed, dank u wel. Jan-Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij de Universiteit Leiden. En wij gaan weer naar Helene Geest voor de situatie op de weg. Ja, er staat maar één noemenswaardige file, maar dat is wel een hele lange. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat hij. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn nu 8 kilometer. En de vertraging is daar 3 kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Er is meer nieuws. Bijna 2000 mensen in Nederland zijn inmiddels gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Ongeveer de helft daarvan heeft de prik gehaald in Amsterdam, waar de GGD vorige week is begonnen met vaccineren. En inmiddels wordt er ook geprikt in onder meer Utrecht, Drenthe en Zuid-Limburg. Een grote vondst van de douane in het Limburgse Weert. In een paardenstal zijn ruim 3 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Ze lagen daar volgens de douane om €776.000 aan accijnzen te ontduiken. Er is nog niemand opgepakt. En Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gevaren van zwemmen in het open water. Met het mooie weer zoeken veel mensen verkoeling bij rivieren en kanalen, maar dat is verboden. Het kan namelijk gevaarlijk zijn, vooral als je dicht bij een vrachtschip komt, zegt Rijkswaterstaat. Op het moment dat zo'n schip eraan komt, trekt hij het water eerst weg, waarvan jij denkt, er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Komt dat schip aan, die trekt dat water weg en die trekt ook jou mee richting dat schip. Nou, achter dat schip draait een hele grote schroef. Als je in die zuiging zit, zelfs een geoefende zwemmer kan daar niet tegenop. En wie betrapt wordt op zwemmen in een rivier kan een boete krijgen van €150. Seksistische uitlatingen bij een Amsterdam studentenvereniging zorgden voor nogal wat ophef. En het is niet de eerste keer geweest dat studentenverenigingen in het nieuws komen met dit soort incidenten. De introducties voor het nieuwe studiejaar komen er weer aan. En wat kunnen we dan verwachten? Er is inmiddels een flinke groep studenten die het echt anders wil. Verslaggever Mark Robin Visser vond ze vandaag in Utrecht. Je hoort wel eens dat de studentenverenigingen heel erg ontoegankelijk zijn. En vooral dat journalisten niet welkom zijn. Maar vandaag is dat in Utrecht anders. En niet zomaar, want de rector van Unitas, Stefanie, die doet zelf de deur open. Moet ik hem weer dicht doen? Of doet u dat ook zelf? Ik doe hem wel dicht, hoor. Het stinkt hier wel een beetje in de hal. En ik zie hier nog wat plastic bekertjes staan met verschaald bier erin. Het is precies wat je je voorstelt bij de entree van een studentenkoor. Wanneer was het laatste feestje hier? Ik denk gisteravond. Dus die schaaltjes met halve gebakjes en die halve bierglazen, dat is nog recent, zeg maar. Dat dat is zeer recent. Dat is nog van gisteren. Ik hoor wat. Ja, hier zit de commissies. De commissie? Ja. Oké. Okay. Hallo, hallo commissie. Zijn het commissies of is het één commissie? Dat zijn meerdere commissies. Jullie kunnen misschien wel raden waarom ik hier ben, of niet? Dit is naar aanleiding van wat er in Amsterdam is gebeurd. Aha. Ja, dat is natuurlijk niet mooi. Dat, daar schrok ik wel van, ja. Zou dat hier in Utrecht ook kunnen gebeuren? Ik hoop van niet. Ja, nee. Ik weet, zou er zelf niet van weten. Ik denk ook dat als wat er in Amsterdam gebeurde, als dat hier zou verkondigd worden, dan word je denk ik gelijk van de tafel afgerukt. En dat weet ik eigenlijk wel zeker. Als ik Stephanie een beetje ken, dan gebeurt dat wel. Doet Stephanie dat dan? Of is ja, daar... zeker weten. We hebben gelijk spel uitgenodigd om hier een voorlichting te houden. Dat is een organisatie? Ja, en dat was eigenlijk voornamelijk bedoeld om taboe te doorbreken. Gesprek met elkaar aan laten gaan. Want dan pas hoor je ook hoe het is vanaf het andere perspectief. En nou, dat draagt wel bij aan het stukje bewustwording. Was u daarbij? Hoe was dat? Ik vond het eigenlijk wel heel erg goed dat het werd gedaan. En ik merkte ook, zeg maar, het waren best wel voor de hand liggende vragen. En dan denk je ook dat iedereen daar hetzelfde op reageert. Maar toch, als iedereen eerlijk is, komen er wel mooie gesprekken uit. En dan iedereen zou toch weer anders reageren. En dan merk je ook dat in sommige situaties dat... het eigenlijk nog best wel lastig ligt. Ik word heel erg benieuwd. En ik heb gehoord dat er twee mensen van gelijkspel hier in het pand zijn. Dus die gaan we nu zoeken. Dan wens ik jullie succes met de commissies. Fijne dag. Oh ja, hier zijn ze al. Isa Stijn en Joppe van der Brugge van gelijkspel. Isa, gelijkspel, als ik dat woord hoor, denk ik aan een wedstrijd. Ja, dat hebben wij ook een beetje. En ik denk dat we die naam ook specifiek hebben gekozen, omdat seks ook vaak als een spelletje wordt opgevat. En wij dus eigenlijk spelregels willen aanreiken, een soort handvatten, om bepaalde situaties die spannend zijn in het studentenleven beter aan te pakken. Joppe, als ik het goed begrepen heb, ben jij van het geslacht dat voor de meeste problemen zorgt? Ja, nou, het is natuurlijk wel toch? Zo. Als man zijnde. Ja, maar dat is niet de insteek van gelijkspel, hoor. We willen heel graag een open gesprek aangaan. Dus we spreken ook niet over daders en slachtoffers. Maar ik begrijp de vraag. Ja. Vertel eens, waar heb je het dan over in zo'n workshop? We leggen eigenlijk herkenbare casussen voor. Zoals bijvoorbeeld een avond in de verenigingsdiscotheek of een Tinderdate. En vragen dan aan de zaal hoe ze daarmee om zouden gaan. En vervolgens uit die discussie ontstaat dan eigenlijk een soort antwoord vanuit studenten. Hoe je dit soort situaties kunt aanpakken. Gaat dat allemaal over seks? Om het seksuele spel. Dus alles wat zeg maar bij seks hoort. Dus dat kan dingetjes zijn als aanrakingen, dat die horen er ook bij. Maar eigenlijk alles wat om het seksuele normen en waarden heerst, daar gaat het eigenlijk om. Ja, ik denk dat dit echt een heel erg mooi moment is voor studentenverenigingen om dit gesprek op de agenda te zetten. En dat de kennismakingstijden van studieverenigingen, studentenverenigingen, sportclubs echt moet worden gebruikt om dit taboe-onderwerp bespreekbaar te maken. Ik merk dat heel erg dat er veel animo is voor een verandering en dat ook studenten door heel Nederland zich daarvoor inzetten. Isa Stijn van Gelijkspel was dat, in gesprek met Mark Robin Visser. En meer informatie over Gelijkspel is te vinden op gelijkspel.org. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is schoolvakantie, tijd voor een boswandeling of dat andere zeer populaire zomereitje, een bezoek aan de dierentuin. Even aapjes kijken bijvoorbeeld. En als je goed kijkt naar de dieren, dan gebeurt er van alles. Journalist en schrijver Lotte Stegeman verwondert zich al jaren over de emoties die dieren laten zien. En ze schreef er een kinderboek over in Ik voel wat jij niet ziet. Legt ze 9 menselijke emoties uit die dieren ook hebben. Lotte Stegeman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een kinderboek over de emoties bij dieren. Hoe kwam jij op dit idee? Ja, nou, ik ben al eigenlijk al jaar of 10 schrijf ik kinderboeken die over dieren gaan. En in alle gesprekken die ik met wetenschappers, onderzoekers voerde, kwam er weer iets naar voren waar ik mezelf zo over verwonderde. En dat ging dan steeds weer over wat er in de hoofden van dieren allemaal speelt. Dat ik dacht, jeetje, hier moet een boek over komen. En een kinderboek is er nog niet. Dus het is een ingewikkelde klus. Er zit heel veel wetenschap achter. Maar ik had het gevoel dat het moment daar was om daarmee aan de slag te gaan. Ja, want je bent echt met dierengedragsbiologen op pad gegaan ook, begreep ik. Ja, absoluut. Dus ik ben geen bioloog. Ik ben een kinderboekenschrijver en journalist. Dus ik had dat zelf absoluut nooit gekund. Dus ik ben bijvoorbeeld met Jan van Hoof, bekende grondlegger eigenlijk in Nederland van die gedragsbiologie, ben ik op pad gegaan. Ik heb Frans de Waal uitgebreid gesproken. En Claudia Finke, dat is een gedragsbioloog van de Universiteit Utrecht, die heeft het hele boek meegelezen. En die heeft tot in de details gekeken of alles wat ik schreef ook echt wel klopte. En wat is iets bijzonders dat jij te weten bent gekomen over de emoties bij dieren? Ja, ik viel van de ene verbazing in de ander. Dat was wel heel fijn. Maar een heel mooi voorbeeld vind ik de emotie jaloezie. Dat zal elk mens zal het kennen. Maar bij zoveel dieren komt dat ook voor. Of het nou een hond is of een vogel of een chimpansee. En een heel mooi verhaal vind ik zelf wat Frans de Waal mij vertelde. Bekende gedragsbioloog. Die kwam jarenlang heel veel in Burgers' Zoo, waar hij de chimpanseekolonie bestudeerde. En hij leerde die chimpansees echt kennen. En chimpansee mama, die is inmiddels overleden, maar dat was echt de koningin van de groep. En elke keer als hij richting de chimpansees, de kolonie liep, daar kwam hij bij de racht die de mensen scheidt van de dieren. Mm-hmm. En dan kwam mama heel vrolijk en bluidenmakend op hem af. Maar mama had ook een dochter, Monique. En Monique die vond het maar helemaal niks dat zo'n man steeds de aandacht van haar moeder opeiste. Dus elke keer als Frans richting mama wandelde, dan pakte Monique een steen van de grond en probeerde ze hem buiten Westen te bekogelen. Jaar in, jaar uit. Ook volhardend dus. Dat is ook een eigenschap. Absoluut. Die bij dieren hoort. Ja. En een ander voorbeeld gaat over ratten. Door volwassenen wordt het als een plaagdier gezien, of als een plaagongedierte. Hoe kijk jij naar de ratten? Ja, ik ben dol op ratten. Het is eigenlijk heel zielig, want natuurlijk, de kans is niet groot, maar ze dragen ziektes mee. Dus ze kunnen een mens ziek maken. Maar ze zijn nog veel meer dan dat, echt super slim en heel erg sociaal. Daar kunnen mensen misschien soms wel wat van leren. Er is veel onderzoek met ratten gedaan, wat niet altijd zo fijn is voor ratten zelf natuurlijk. Maar daar is keer op keer uitgekomen dat ratten elkaar liever helpen dan dat ze achter een beloning aangaan. Dus als een rat mag kiezen tussen het bevrijden van zijn soortgenoot of het eten van een chocolaatje, dan zal die eerst voor die soortgenoot gaan. Mm. En zullen ze daarna samen zich op dat chocolaatje storten. Dat vond ik ook wel echt een heel mooi voorbeeld. Mm. En jeetje. En wat is jouw doel met dit boek? Om kinderen, over emoties en dieren. Wat wil je ermee bereiken? Ja, ik denk dat het geen nieuws is dat dieren, heel veel diersoorten, onder druk staan. Dat het niet zo goed gaat met dieren, overwegend. En kinderen houden van nature heel erg van dieren. Ik kom heel veel op scholen en dit onderwerp is gewoon altijd, bij kinderen is het een grote hit. En ik geloof heel erg dat als je nog meer verwondering kweekt en als je die liefde voor dieren versterkt, dat je bij kinderen echt de briljante doelgroep hebt en dat die, als ze dieren ook beter begrijpen, ook met heel veel liefde wat beter voor ze zouden gaan zorgen en misschien dan volwassenen ook nog wel aansteken. En wat kunnen leren. En nu jij dit allemaal weet, nu je van alles geleerd hebt over de emoties van dieren, heeft het jouw kijk op de dieren ook veranderd? Ja, absoluut. Ik stortte me hier natuurlijk op omdat mijn dierenliefde al groot is. Maar precies die verwondering, dat was bij mij aan de orde van de dag. En wat ik bijvoorbeeld nu echt niet meer zou doen, wat ik een paar jaar geleden nog wel deed, was een spin doodmaken of zo. Omdat ik toch, weet je, die kleinere kriebeldiertjes is nog niet zoveel bekend, maar is de kans groot dat ze toch ook wel pijn voelen. Dus ik laat ze rustig zitten of zet ze buiten neer. Ik moest ineens denken aan mijn twee katten, die ook voor hun lol kleine insecten martelen. Dus ik dacht, wat leren we daar nog van? Over de emoties en beweegredenen van dieren. Ik denk dat we in ieder geval leren dat heel veel emoties zowel mensen als dieren niet vreemd zijn en dat we meer op elkaar lijken dan dan we misschien altijd dachten. Ja, precies. Dankjewel, Lotte Stegeman. Het kinderboek Ik voel wat jij niet ziet is deze week verschenen. En zometeen, China is begonnen met grote militaire oefeningen rondom Taiwan. De spanningen zijn niet alleen merkbaar, maar ook in ons eigen land. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Naast Crayon kozijnen zijn er ook... Crayon rolluiken. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner is in Moskou tot 9 jaar cel veroordeeld voor drugsmokkel. Tegen haar was 9,5 jaar cel geëist. De 31-jarige atlete werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou omdat ze cannabisolie bij zich had. 5 ballistische raketten die China afschoot bij een oefening rond Taiwan zijn terechtgekomen bij een eiland dat bij Japan hoort. De Japanse minister van Defensie heeft daarover protest aangetekend in Peking. Hij noemt het een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. Precies 2 jaar na de verwoestende explosie in de haven van Beirut is een deel van de havensilo's ingestort. Afgelopen zondag stortte ook al een deel in. Door zomerse temperaturen was het rottende graan in de silo's in brand gevlogen en dat kon niet meer geblust worden. Wielrenner Tijmen Arendsman heeft de eerste overwinning van zijn profcarrière behaald. Hij won in de Ronde van Polen de tijdrit over bijna 12 kilometer. In het algemeen klassement staat Arendsman nu 2e. En wij gaan weer naar de ANWB. Daar zit Helene Geest voor ons. Ja, met nog steeds 1 file. En dat is op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Weidewormer en de afrit Avenhoorn 9 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. En in de studio's is aangeschoven Marco Verhoef voor het weer. Ja, wat is het weer vandaag? Ja, toch wat wisselend. Met meer bewolking dan gisteren. Maar ook weer niet overal. De meeste dikke wolken over het oosten. Daar is 1 bui langs getrokken. Jawel. Maar het onweer daarvan bijvoorbeeld zat eigenlijk hoofdzakelijk boven Duitsland. Hij is ook weer weg. Ik heb wat neerslagcijfertjes gezien. Nou, op een enkele plek helemaal in het oosten. 2 millimeter. Maar een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk stelt niks voor. Aha. En het overgrote deel van ons land is gewoon helemaal droog gebleven. En wat zijn de verwachtingen morgen? Er kan een bui vallen. Dat kan vanavond overigens ook nog gebeuren in het uiterste oosten en zuidoosten van het land. Vannacht misschien ook nog wel. De rest van het land is het droog met een mengelmoes van wolken en opklaringen. Minimumtemperatuur ligt vannacht rond de graad of 15. Dat is al wat koeler dan de afgelopen nachten. En morgen duidelijk ook inderdaad minder warm weer, moet ik zeggen. Want koel is 20 tot 24 graden eigenlijk ook nog niet eens. Het is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Morgenochtend heel vroeg in het zuidoosten misschien nog een bui. Trekt allemaal Duitsland in, dan is het daar droog. Noordwesten in de loop van de ochtend, mogelijk ook nog een bui vanaf de Noordzee. En dan komt er weer een hoge drukgebied dichterbij. En dat betekent dat de neerslagkans verdwijnt. Het wordt weer droog en in de loop van de dag ook steeds meer ruimte voor de zon. Temperatuur heb ik genoemd, de wind nog niet. Die gaan we wel merken, matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Oké, en dan nog heel even kort het weekend. Ja, dat weekend ziet er dan eigenlijk gewoon weer prima uit. Voor de meeste mensen moet ik daar dan toch maar weer voor de zekerheid bij zeggen. Geregeld zon, zeker op de zondag. Dan is het misschien zelfs wel weer zon overgoten. Niet te warm, 22 of 23 graden. Ja, en een neerslag hoeven we al helemaal niet te denken. Dus het blijft droog. Het blijft droog, zeker. Dankjewel. Ster. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucy. Ik handel in schoenen en ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. China is begonnen aan de grootscheepse militaire oefening rondom Taiwan. De oefening is een reactie op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan gisteren. De oefening duurt naar verwachting tot en met zondag. En op de Chinese staatstelevisie was te zien hoe de eerste raketten werden afgevuurd richting de wateren rond Taiwan. Correspondent Garry van Pinksteren in China. Hoe ziet die eerste dag van de militaire oefening van China eruit? Nou, China heeft raketten afgevuurd. Daar hebben we beelden van gezien, hier ook op televisie. Daarvan heeft een hoge Chinese legerman gezegd, de missie is geslaagd. Daarbij lieten ze beelden zien van hoe die raketten hier weggegaan zouden zijn. En dan een animatie van hoe ze ten oosten van Taiwan in zee terechtgekomen zouden zijn. Dat ze in zee terechtgekomen zijn is wel zeker, omdat we ook bevestiging hebben van de kant van Taiwan. Ja. Er zit alleen een verschilletje in dat Taiwan zegt het waren er 9 en China zegt het waren er 11. Ja. En we weten niet helemaal zeker of de beelden die we hebben gezien van het afvuren van die raketten ook is van deze raketten op dit moment, of dat het al oudere beelden zijn. Dat is niet helemaal na te gaan. Ja. Maar er zijn dus raketten afgevuurd en in zee terechtgekomen. Aha. En wat voor uitleg heeft China bij deze militaire oefening? Ja, China zegt, dit moeten we gewoon eigenlijk wel doen. Dit heeft Pelosi uitgeroepen. Nancy Pelosi, die is hier onlangs op een zeer controversieel bezoek in Taiwan geweest. En zij zeggen dus van, ja, wat er hierna ook gebeurt, het is allemaal het gevolg van dat Amerika eigenlijk ons grondgebied is binnengedrongen. Want Pelosi is met een militair vliegtuig gekomen. Ze zeggen dus daarop, dat had nooit mogen gebeuren. En dit is een reactie op dat gedrag van Amerika. En daar houden we Amerika. Als het uit de hand loopt, houden we daar ook Amerika verantwoordelijk voor. En geven zij verder ook tekst en uitleg bij dat dit bedoeld is om af te schrikken? Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, dat was ook wel interessant, want het leger legde ook uit dat het bedoeld was om Taiwan, een paar havens van Taiwan, te blokkeren. En ook eventuele legeractiviteiten van Taiwan te blokkeren. Of dat is gelukt, daar zijn de meningen over verdeeld. China heeft dat als een feit gebracht dat dat wel gelukt zou zijn. Het heeft invloed gehad op de scheepvaart en op de vluchten rondom Taiwan. Maar er zijn ook specialisten die zeggen, experts die zeggen, ja, ze zijn daar wel, weet je, ze zijn daar wel, dat hebben ze wel gedaan. Maar of dit nou echt een blokkade is en of dit nou betekent dat China ook zo'n blokkade echt zou kunnen volhouden en zou kunnen uitvoeren, daar zijn de meningen over verdeeld. Aha. En wat is in Taiwan dan weer de reactie geweest op deze militaire oefening van China? Nou, Taiwan heeft gezegd, dit is een volslagen irrationele actie. Maar ze temperen de boel ook een beetje. Ze zeggen, dit zou zo niet moeten, dit is nergens voor nodig. Maar ze houden zich toch een beetje in met krijgshaftige taal. En dat zie je eigenlijk breder. Dat zie je ook bij zelfs Nancy Pelosi, die op haar volgende stop niet heeft gezegd, zich niet heeft uitgelaten over wat er nu in Taiwan gebeurt, om het vuur daar niet op te stoken. Amerika heeft ook gezegd, nou, het zou een beetje idioot zijn om hier nu een, weet je, als China dit aangrijpt, om veel moeilijkheden te maken. Ook de G7 hebben al gezegd van, dit moet niet gebeuren, dit moet niet aanleiding zijn tot meer escalatie. Want dat is natuurlijk wel waar iedereen op let en waar iedereen bang voor is. Ja, en een deel van de Chinese raketten is dus is ook in de wateren rond Taiwan terechtgekomen. Maar ook in de wateren rond Japan. Hoe zit dat precies? Ja, Japan zegt er zijn 5 van die raketten terechtgekomen in een gebied wat wij als onze exclusieve economische zone zien. En dat is dan een gebied, het is in een gebied dat 370 kilometer wel van de Japanse kust ligt. Maar Japan zegt, dat zien wij toch als bedreigend. Dat is in de buurt van Okinawa geweest. Zeggen hier hebben wij ook protest tegen aangetekend. Want dit zijn dus raketten die bij ons in de buurt nu heel erg komen. En ja, in feite is het natuurlijk niet alleen bij Japan in de buurt dan. Want Okinawa is ook een belangrijke plaats waar het Amerikaanse leger is gevestigd. Hmm. Dus dat geeft wel aan hoe dicht landen daar op elkaar zitten en hoe makkelijk ook dat kan leiden tot reacties van landen die zeggen, dit accepteren wij niet. Ja. En dit was nu de eerste dag van de oefeningen. Is er al zicht op hoe de komende dagen eruit gaan zien? Nou, ik vond het wel verrassend dat China zei van hiermee, met het afvuren van deze raketten, hebben we eigenlijk deze rakettest en het afvuren van deze raketten hebben we voltooid. Dus alsof ze daar misschien niets mee doorgaan. Dus daarmee lijkt het een beetje, maar dat weten we natuurlijk niet zeker, dat China wel doorgaat met zijn militaire oefeningen, maar dat ze misschien niet doorgaan met het afvuren van de raketten. Dank, correspondent Garry van Pinksteren vanuit China. En de spanningen tussen China en Taiwan zijn ook merkbaar hier in Nederland. Op de universiteiten bijvoorbeeld, waar studenten uit beide landen zitten. Onze verslaggever Jeroen de Jager is bij de TU Delft, waar hij 4 Taiwanese studenten ontmoet. Ik had eigenlijk afgesproken met de studenten bij de bibliotheek om daar buiten op een terrasje te zitten. Maar dat willen ze liever niet, want ze zijn bang dat Chinese studenten vervolgens zien dat wij dit interview doen. Maybe some people from China they will hear what we are saying and maybe they disturb us. En ze willen ook niet met hun naam, hun volle naam, op de radio. I'm Ping. I'm Andrew. I'm Zinko. I'm Yuchen. Anoniem dus, om verschillende redenen. Ping denkt aan haar carrière die mogelijk in China ligt. I don't know, my future career will also in China or in Asia, so I don't want to expose my name too much. En Cinco is bang voor welke gevolgen dan ook. De Chinezen houden je nu eenmaal in de gaten. Like because they have control in all the social media, so it's easy to find you and maybe they have backlash to you. En Yu Cheng is bang dat het gevolgen heeft voor zijn familie. If I reveal my identity, so my family will become in danger. So. Alle 4 hebben ze Chinese collega's studenten. We are not like person to person, we are not hostile, but we are also friendly, so daar kunnen ze prima mee omgaan. Zolang je het maar niet over de politieke situatie hebt, is er niets aan de hand. I also have some Chinese classmates and we actually quite like good friends to talk with each other, but we try to avoid the political issue. Je moet gewoon oppassen, want ook onder de studenten kunnen spionnen zitten. Some spy in a boat, like another Chinese student, maybe he will tell their government. Gaan we naar de situatie nu. De spanningen door het bezoek van Pelosi. Niet erg handig dat bezoek, vindt Cinco. I also don't think Pelosi's visiting is a good idea at the moment because it's generating so many troubles. Een bezoek dat volgens hem is ingegeven door tussentijdse verkiezingen in de VS. En wie zit er met de gebakken peren? And the troubles goes to Taiwan, not to United States. Want Taiwan is nu omringd door de Chinese marine. Er worden raketten afgeschoten. Maar deze studenten denken dat het wel losloopt. In the coming weeks, coming days, no. Even now we know that there's a very little possibility to have a war at this moment. Misschien over 10 jaar, als de macht van China verder is toegenomen, zegt Andrew. Maybe 10 years later, so the power in China becomes stronger and stronger, maybe stronger than in America. Then we don't really know the situation between us and China. Wat er nu gebeurt is allemaal gewoon spierballentaal, zegt Cinco. Zo in de trant van wat Amerika kan, dat kunnen wij Chinezen ook. It's just like showing its muscle to strength that what else that United States they can do, they can also do the same way. Maar ooit gaat het gebeuren, denken ze. Het is nu eenmaal een droom van de Chinezen om Taiwan weer terug te krijgen. Someday they will come to Taiwan and invade us. All Chinese people they have dreamed to take over Taiwan. Het valt de studenten wel op dat er hier in het Westen wel een heel groot nummer gemaakt wordt van de gebeurtenissen. Western media they are thinking Taiwan is now in the panic. Maar hier leven wij al 20 jaar mee. Niks nieuws onder de zon. We have been living in such a China risk for more than 20 years. So I think it's part of our daily life. Een groter probleem, volgens Ping, zijn de beperkingen die China heeft opgelegd voor de import en export. De onzichtbare oorlog noemt ze het. Taiwan is economisch enorm met China verbonden. It's kind of like invisible way to like govern Taiwan. Because there's a lot of businessmen in Taiwan that actually running their business in China. En mocht het ooit tot een echte oorlog komen, dan kan Taiwan het wel schudden. If we have to battle with them, maybe we can sustain for a few days or a few weeks. But in the long run, maybe it's not. Geen van hen denkt dat de Amerikanen te hulp zullen schieten. Kijk maar naar Oekraïne. Even Ukraine, there's no American soldier fighting there. So I don't really think US will send troops to Taiwan to defend ourselves. Hoe het ook loopt, alle vier gaan ze na hun studie terug naar Taiwan. Denken niet per se aan een toekomst in het Westen. Willen bij hun familie zijn. For me, I want to go back to Taiwan because most of my family and my friends are in Taiwan. I will accompany with my family. I really want to do that. Wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Er staat een vrachtwagen met een lekke band op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Hij staat er al eventjes bij de afrit Avenhoorn. Op dit moment zijn ze bezig de banden te verwisselen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Er is meer nieuws. Er wordt nog altijd met man en macht gewerkt aan het blussen van de brand in een bos bij Berlijn. Een gebied van zo'n 15.000 vierkante kilometer staat in brand. Door de droogte en de wind blijft het vuur zich uitbreiden. De situatie wordt er eerder slechter op dan beter. Dat zegt deze Duitse verslaggever. De situatie wordt gerade niet beter, sondern eher das Feuer nähert sich dan zumindest der Abus der Autobahn, das heißt gesperrt bleiben dürfte die dann noch für den Rest des Tages mit Sicherheit. Und heute wird dieses Feuer sicher nicht gelöscht werden können. Een snelweg die door het bos loopt is dus afgesloten en het blussen duurt volgens de verslaggever nog wel even. De brand in het bos bij Berlijn ontstond volgens Duitse media bij een munitieopslagplaats. Listen, baby. En dit was natuurlijk Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Ik neem u mee naar een andere wereld, naar de wereld van de cellen in ons lichaam en van DNA. Want wetenschappers van de TU Delft zijn er na jarenlang proberen in geslaagd om een soort minuscule windturbine te maken van DNA, die ook echt energie genereert. Ja, u hoort het goed. En ze publiceerden er zojuist over in het vakblad Nature Physics. En waarom dit een belangrijke stap is, bespreek ik met Kees Dekker, hoofdonderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, allereerst, jullie hebben dus minuscule windturbines gemaakt van DNA. Dan moet u ons even helpen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, DNA is natuurlijk normaliter het materiaal waar onze genetische informatie in zit, in onze chromosomen. Maar wij gebruiken het ook als een bouwmateriaal om kleine structuurtjes te bouwen. We hebben nu een soort windmolen gemaakt van DNA. En die werkt als een soort windmolen dus, maar dan op hele kleine schaal, op de nanoschaal. Mm-hmm. Nou, windmolens dit zijn natuurlijk dingen van tientallen meters hoog. Wij maken iets van maar een tiental nanometer groot. Een motortje gemaakt van DNA. En kunnen we die mini-windturbines vergelijken met iets wat ook in ons eigen lichaam zit? Ja, zeker ja. Eigenlijk het hele lichaam zit eigenlijk wel vol met motortjes. Mensen weten dat misschien niet, maar je hebt eiwitten in je lichaam die motortjes zijn. Ik hou mijn telefoon nu bijvoorbeeld aan mijn oor met mijn arm. Daar zitten spieren in. Maar als je inzoomt op die spieren op heel klein niveau van de nanoschaal, dus zeg maar het honderdduizendste van een haar, zo klein die schaal, dan zijn er kleine motortjes die laten mijn spier werken, waardoor ik mijn arm nu kan opheffen en zo. Nou, die motortjes gebruiken allemaal brandstof. En die worden weer gemaakt in andere motortjes. En de motortjes die we nu hebben gemaakt, dat zijn zeg maar rotatiemotors. Net zoals een windmolen roteert. Ja. Een klein rotatiemotortje. Die zit ook in jouw cellen en die maakt die brandstof. Aha. En waarom is dit zo belangrijk onderzoek? Nou ja, we vinden het fascinerend dat we motortjes kunnen bouwen op die schaal. En dan kunnen we nadenken over robots die we zouden kunnen gaan maken. Een soort nanorobotica die we kunnen gaan maken op de lange termijn. Op dit moment hebben we alleen nog maar een motortje gemaakt. Maar het voelt een beetje alsof je een wiel uitvindt en dan gaat nadenken van goh, waar zou ik eens een wiel voor kunnen gebruiken? Wat voor soort structuren, wat voor soort machines zou ik kunnen maken die een wiel kunnen gebruiken? Zo is het ook eigenlijk met deze nanomotortjes. Mm-hmm. We hebben nu voor het eerst iets gemaakt dat autonoom eigenlijk gewoon kan draaien. Want we hebben zo'n klein DNA-staafje gemaakt. Ja. En dat laat er gewoon in oplossing zweven. En dan komt het bij een nanogaatje. En dan gaat het zich van spontaan eigenlijk vervormen in de letter S-vorm, zeg maar. Als je een rietje neemt die van twee kanten een beetje op drukt, dan gaat die knikken. U bent mij kwijt. Het wordt een technisch. Ons motortje is eigenlijk alleen een stukje DNA. Ja. En dat zweeft in oplossing en dat komt bij een gaatje. En dan gaat het zichzelf vervormen. Okay. Tot een motortje dat als het ware gaat draaien. En het blijft maar draaien. Dus hij draait uit zichzelf. Dus dat vind ik heel fascinerend. Oké, ik snap het. Eigenlijk doet hij dat zelf, omdat we een spanning, of we leggen bijvoorbeeld aan de bovenkant zoutwater en aan de onderkant zeewater. Mm-hmm. En alleen dat al maakt genoeg dat die motortjes allemaal draaien. En wat kunnen we in de toekomst met dit onderzoek? Wat kun je met dit onderzoek? Dat is een logische vraag. We eigenlijk op de nanoschaal nadenken over hoe de dingen werken is eigenlijk geeft de basisinformatie van hoe levende cellen werken. Mm. Op die schaal kunnen we nadenken van wat zijn de minuscule de processen die ten grondslag liggen in waarom levende systemen hun ding doen. Uiteindelijk bijvoorbeeld allerlei ziektes als kanker of Alzheimer, die gaan ook terug op de moleculaire schaal waar dingen fout gaan. Dus op die schaal nadenken en onderzoek doen is heel nuttig. Specifiek over deze motortjes, daarmee kunnen we dus nu bijvoorbeeld moleculen verplaatsen van plaats A naar plaats B. En waarom zou je dat willen, moleculen verplaatsen? Ja, nou, omdat je op bijvoorbeeld een materiaal op een chip wil verplaatsen of iets dergelijks. Net zoals bijvoorbeeld nu in de elektronica elektronen verplaatsen, willen we op de toekomst misschien materialen verplaatsen van plaats A naar plaats B. Het is een beetje als hier, ik kijk hier nu uit het raam en ik zie een tram gaan. Die verplaatst mensen. Nou, op de nanoschaal willen we ook bepaalde materialen verplaatsen van plaats A naar plaats B. En dat kunnen we misschien met dit soort motortjes gaan doen. Nou, hartstikke interessant. Dank voor uw toelichting, Kees Dekker. Onderzoeker en gefeliciteerd vandaag. Onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een keiharde klap voor het Belgische regieduo Adil El Arabi en Philo Pfalla. Gisteren werd bekend dat hun film Bad Girl waarschijnlijk nooit zal uitkomen. Het is nog onduidelijk waarom de producent Warner Bros. Hiervoor heeft gekozen. En tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat er wel een andere Batman spin-off gemaakt wordt. Namelijk een vervolg op deze film, The Joker. There are riots out there. Two policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. Ja, nou kennelijk heeft men niet genoeg van de grappen van de Joker. Volgens vakblad Variety zal het een musical worden. Joaquin Phoenix speelt opnieuw de hoofdrol en zal er ook een prominente rol zijn voor zangeres Lady Gaga. 4. Ja, een pijnlijke fout bij een Britse voetbalclub. Ja, Southend United heeft een tribune vernoemd naar de nieuwe sponsor. Het plaatselijke makelaarskantoor Gilbert & Rose. De tribune zit aan de westkant en kreeg dus de naam Gilbert & Rose West. Maar Rose West is een bekende moordenaar uit de jaren 70 en 80. Zij vermoordde toen 12 jonge meisjes en vrouwen. Southend gaat kijken of de naam van de tribune kan worden aangepast. 3. 7, 8 en to the left. 2, 3. Ja, dat was natuurlijk Jane Fonda in een van haar beroemde workout-video's uit de jaren 80. De actrice en aerobics guru is nu 84 lentes jong en staat nog altijd stralend in The Vogue. Ze vertelt dat ze wel facelifts heeft gehad, maar dat ze ermee is gestopt. Het is verslavend, waarschuwt ze, en ze zou het nu nooit meer doen. Wat Jane Fonda dan wel doet om er goed uit te blijven zien? Nou, ze zegt, ik heb goede vrienden die mij laten lachen. En lachen werkt ook heel goed, zegt ze. 2. En misschien kan ze meelopen met Ilona en haar lachwandelaars in Deventer. Tijdens deze wandelingen doen de deelnemers af en toe een gekke beweging en klappen en juichen om helemaal niks. Gewoon omdat lachen goed voor je is. Het maakt niet uit of je nep lacht of echt lacht. Want vanuit een nep lach ga je al signalen naar je brein geven dat er iets leuks is. Bijvoorbeeld door ho ho, ha ha, hi hi. Dus gaat hij het gelukshormoon endorfine aanmaken. Het stressniveau wordt verlaagd en zo nog veel meer positieve effecten. 1. De wereldberoemde lepeltjesbuiger en mindguru Uri Geller heeft een belangrijke boodschap voor Vladimir Poetin. And I have a warning for you, Poetin. I urge you all to read my warning, all of you. And I'm serious about it, very. Hij heeft een brief online gezet, Uri Geller, waarin hij, die hij naar het Kremlin heeft gestuurd om een nucleaire oorlog te voorkomen. In de brief staat dat als Poetin ooit kernwapens zal afvuren op het Westen, Geller dan zijn mind power, met behulp van anderen die hetzelfde doen, de raketten zal laten weten. Zo, nou, dat kom ik niet uit, excuses. De raketten zal weten af te vuren, af te weren en terug te sturen naar Rusland. Kortom, u bent gewaarschuwd, sluit Geller af. En meteen na 6 uur, het is kurkdroog in Nederland. Uien en aardappeltelers in Zeeland maken zich ernstige zorgen over hun oogst. NPO Radio 1. Zou voor mij even alle spullen op de wand willen leggen? Dagelijks zitten er 450 jongeren in ons land in jeugddetentie. Ik zit nu al 3 maanden vast, man. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Maar de delicten van jongeren worden steeds erger. Wat zwaardere delictcategorieën, veelal met geweld. Hoe krijg je deze jongeren weer op het rechte pad? Heel veel mensen hebben een negatief beeld over jongeren, dat ze maar gewoon boeven zijn. Maar ze moeten ook ons kans geven, ons ook werk geven en zo. Luister de zomereditie Jong en Vast. Ja, maar hier zitten we dan. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Wat is er nodig om bij iemand te blijven? En bij jezelf? Ontdek het in het bloedstollende verhaal van Judith en Hertog Blauwbaard. Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes speelt de opera Blauwbaardsburgt. Van 2 tot en met 6 augustus in de Melkfabriek in Arnhem.

Het weer nog. Vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten kans op onweersbuien met hagel en windstoten. Morgen eerst een bui, in de middag meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En wij gaan weer naar Helene Geest voor de verkeersinformatie. Ja, met nog altijd dezelfde file. Die staat er al uren op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 8 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Het heeft te maken met een vrachtwagen die een lekke band heeft. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zomerliefde met Mendelssohn's Een Midsomernachtsdroom, Vivaldi en Piazzolla. Op 27 augustus door het Noord-Nederlands Orkest en violiste Mari Samuelsen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. NOS-NTR. Dames en heren, fijn dat u er bent. En u had het natuurlijk ook al gezien, het is droog in Nederland, gorsdroog. Daarom kondig ik nu aan dat we zijn opgeschaald inmiddels van niveau 1 met dreigend watertekort naar niveau 2, een feitelijk watertekort. Het is kurkdroog en dat kan de nodige gevolgen hebben voor Zeeuwse boeren. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De aardappel- en uienoogst dreigt met name in de provincie Zeeland gevaar te lopen als de droogte nog wekenlang aanhoudt. Zonder nieuwe regenval in de komende 14 dagen zal de opbrengst van de uien al 50% minder zijn. Ook voor aardappel- en suikerbietteelt is de situatie nijpend. En boerenorganisatie ZLTO maakt zich daar zorgen om. Hendrik Jan ten Katen, aardappelteler en bestuurslid van ZLTO. Goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Ja, in Noord-Brabant en Gelderland is de situatie wel beheersbaar voor telers. Wat is de reden dat de Zeeuwse oogst nu zo'n gevaar loopt? Ja, in Zeeland hebben we een vrij bijzondere situatie. We hebben heel veel water in de provincie, alleen dat is eigenlijk allemaal zoutwater. En dat kunnen we dus niet gebruiken om onze gewassen te beregenen. En daarin verschilt Zeeland wel heel erg met andere delen van het land. En wat als dit dus, die oogst kan dus met 50% minder worden van de uien, zei ik net al, hè, als het de komende dagen niet gaat regenen. Wat gaan consumenten hiervan merken in hun portemonnee als die teelt mislukt? Nou ja, kijk, het is zo dat we sowieso al te maken hebben met een enorme kostenstijging afgelopen voorjaar. Hè. Dat merken heel veel mensen ook en huishoudens. De energieprijzen zijn hoog. Daar hebben we als landbouw ook mee te maken. Nou, daarnaast zien we dus ook dat we dus minder opbrengst hebben per hectare. Hè, want we telen toch voedsel. En uiteindelijk wordt dat dan terug. Ga je dat straks terug zien in winkelprijzen, verwachten wij. Dus de uien worden gewoon duurder en de aardappelen. En u bent zelf aardappelteler. Wat merkt u ervan? Nou, kijk, wij zitten nog net in de gelukkige omstandigheden dat we wel kunnen en nog mogen beregenen. En dat betekent gewoon dat we het heel erg druk hebben. En dat is gewoon dag in, de dag uit onze gewassen beregenen. En proberen de boel in leven te houden. Want het is echt, Zeeland hoort tot de droogste provincie van Nederland op dit moment. Met een neerslagtekort van meer dan 300 millimeter. En om even een vergelijk te maken, een normale zomer, en dan hebben we ook altijd al te maken met een droogtetekort, een neerslagtekort, maar dan is dat meestal tussen de 90 en de 150 millimeter. Dus het is echt heel extreem op dit moment. Ja, want hoe belangrijk is Zeeland voor de teelt van uien, aardappelen en suikerbieten? Nou ja, Zeeland is natuurlijk is een zuidwestelijk kleigebied. Dus het is een best behoorlijk belangrijk gebied. Zeker voor heel veel verwerking ook in Nederland. Dus wat dat betreft is dat best wel, speelt dat best wel mee. Dus... Maar goed, het is eigenlijk in heel Nederland heel erg droog. In Zeeland is het gewoon zo droog dat het ook gewoon het recordjaar van 1976 evenaart. Oké, en 2018? Ja, daar zitten we overheen op dit moment. Daar zitten jullie al overheen al? Ja, 1976, dat is eigenlijk het recordjaar, wat landelijk ook was een van de droogste jaren altijd was. En ja, in Zeeland zitten we op dit moment daar al overheen met een neerslagtekort van zo'n 300 millimeter. Dus dat is echt gigantisch. En zijn er oplossingen voor de Zeeuwse telers? Is er iets aan te doen? Nou ja, kijk, sinds 2018 pleiten wij dus al voor een betere zoetwatervoorziening voor de landbouw, voor de natuur. Daar zijn we op dit moment wel druk in gesprek met het waterschap en ook met de provincie. En de provincie heeft ook een speciaal deltaplan zoetwater hiervoor opgericht. Alleen ja, kijk, het wordt nu wel tijd dat we dus overgaan van niet alleen plannen maken, maar tot actie. Tot actie. Hè. En kijk, we hebben heel veel zoet water ook in de buurt, want bijvoorbeeld het Volk Kraksomeer, dat grenst eigenlijk aan Zeeland. En nou ja, wij kijken toch ook wel daar naar om te kijken, kunnen we dat water ook in de rest van Zeeland benutten voor de zoetwatervoorziening. En waarom gebeurt dat nu nog niet? Ja, dat is toch op een gegeven moment een politieke keuze die je moet maken. Daarvoor moet een infrastructuur aangelegd worden en dat kost geld. En die keuze zal een keer gemaakt moeten worden. Maar ik denk, deze extreme droogte gaat ook heel veel geld kosten. Zoals ik al zeg, van, het gaat ten koste van natuur. Maar het gaat ook ten koste van infrastructuur. Hè. Denk u maar aan gebouwen of kabels die in de grond zitten, die dan mogelijk verzakken vanwege die droogte. Ja, heel veel succes en dank Hendrik Jan ten Katen, aardappelteler en bestuurslid van ZLTO. De inflatie blijft maar toenemen, hoorden we vanochtend. En voor het eerst sinds 1975 zijn de prijsstijgingen gemiddeld hoger dan 10%, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. De explosief gestegen energierekening is daarvan de belangrijkste oorzaak, maar ook huurverhogingen. Met gemiddeld 3% deden een duit in het zakje. Al wordt voor sommige huurders die verhoging kwijtgescholden, zoals bij Paul en Tonny Vuurman in Nieuwekerk aan de IJssel. Meneer Vuurman, u hoorde het nieuws vanochtend. Ja. Dat de huurverhoging een belangrijke aanjager is van de inflatie. Wat dacht u toen? Nou ja, dan heb ik kennelijk geluk gehad. Ja, want u heeft die huurverhoging niet gekregen. Dit is de eerste brief, hè? Dit is de brief met de huurverhoging. Die zou 2,3% zijn. Ja. Dat komt neer op een paar tientjes, hè, per maand. €20,84 om precies te zijn. En daarna kwam er een folder in de bus. En wat staat daarin? Dat ik deel kon nemen aan de coulanceregeling als ik voldeed aan een aantal voorwaarden. Nou, wat zijn die eisen? Op 1 juli de leeftijd van minimaal 66 jaar en 7 maanden hebben. Nou, dat bent u, hè? Ik ben 81. Ja. Het huurcontract is voor 1 juli 2017 ingegaan. Dat klopt ook, 1979. Ook ruim aan voldaan? Uw gezamenlijk bruto verzamelinkomen bedraagt maximaal €45.000... Nou, ik heb een modaal inkomen, dus ik zit daaronder. Ja. En uw vermogen is maximaal €30.000. Nou, u heeft geen goudstaven? Nee, ik heb geen goudstaven. Ook niet in de kelder? Ook niet in de kelder, nee. Ja, dus u dacht, dat is kat in bakkie? Ja, dus ik heb keurig daarop geantwoord. En al heel snel kreeg ik dan van Vesteda de bevestiging dat het akkoord is. Is dat even mooi? Ja, prima. Het is weer eens een meevaller in een tijd waarin alles duurder wordt. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, nou ja, €20, wat maakt het uit? Ja. Ja, maar alle beetjes helpen. Want u merkt toch ook, hè, in wat voor tijd wij leven? Ja, kijk alleen maar naar de verhoging van de energiekosten. Ik betaalde vorig jaar €165 per maand. En nu €342 per maand. Dus is €180 bijgekomen. Op jaarbasis €2000 meer. Meer, ja. Hoe kan dat? Stookt u voor de mussen? Kennelijk. Waarschijnlijk ook wel, omdat dus bij ons toch de isolatie het trekt door de kamer heen. Want ja, heel veel is er aan dit huis niet gedaan, qua isolatie. Niets meer nadat we het zijn gaan bewonen in juli 1979. Dat is wel heel lang, hè? Ja, heel lang. Voor die tijd was het luxe zoals het gebouwd was. Door al die inflatie, ja, moeten jullie wat soberder leven, zeg ik dat goed? Nou, we proberen nog wel een beetje zo te leven. Alleen, we letten dus wel op elke aanbieding die er is. Wat voor aanbiedingen? Op alle gebieden. Als er dus voor wasmiddel of limonade, vlees, brood in de aanbieding is, dan neem ik dat mee. Snuffelt u alle folders door? Ja, daar ben ik een ster in geworden. Echt waar? Ja, helemaal. Nou, wat is dan deze week een mooie aanbieding? Weet u ze uit het hoofd? Dat was de Venice, die was in de aanbieding. Wat is dat ook weer voor spul? Nou, daar word je pas extra schoon van. Ja, het zal wel. Dus, en dat werkt nog ook, dus ja, dat gebruiken we dan. En daar ga ik dan inderdaad op af. Dan denk ik van, nou, oké, dat is meegenomen. Zijn er nog meer dingen die u zich ontzegt? Gaat u wel eens naar het theater? Ging ik, maar dat vind ik geen prijzen meer waarvan ik zeg van, nou, dat doe ik eventjes weer een paar keer in de maand. Dat is echt over. Ja. Wat is er nog meer over? Nou, zomaar even 1 of 2 dagen dat je ergens een hotelletje pakken en even weg. Want ik hou niet van vakantie. Maar om even ergens anders te kijken en een nachtje over, om dan de andere dag daar ook in de omgeving te kijken, dat vind ik wel leuk. Maar dat doen we dus ook niet meer. Nou, dan zit u al helemaal vast hier in Nieuwekerk aan de IJssel. Maar het is hier zo ontzettend gezellig, meneer. Daar heb je geen idee van. Ik ben er zelfs opgericht. Dus ik woon hier al 74 jaar. U wordt er helemaal blij van? Ja, helemaal. Ik zou ook echt niet weg willen. Oh, u heeft helemaal geen vakantie nodig. Nee, klopt helemaal. Tony Vuurman was dat uit Nieuwekerk aan de IJssel, in een bijdrage van Jeroen Schutijzer. En we gaan weer naar Helene Geest voor de situatie op de weg. Ja, die is redelijk eentonig. Er staat al de hele middag 1 file en dat is op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn is de vertraging 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Er is meer nieuws. In Drachten, in Friesland, komt een noodopvangplek voor 225 asielzoekers. De opvanglocatie komt in de plaats van de opvang in een sporthal in Heerenveen. Die is binnenkort namelijk weer nodig voor scholen als het nieuwe schooljaar begint. Het ging er net al over. Het is enorm droog in Nederland. En dat merken ze ook in Brabant. Het riviertje De Reuzel is volgens deze verslaggever van Omroep Brabant bijna helemaal drooggevallen. En dat is funest voor libelles, voor visjes en voor plantjes. En daarom heeft het waterschap besloten om met behulp van de pomp van een boer grondwater op te pompen en dat in het riviertje te laten. En op die manier willen ze voorkomen dat waardevolle natuur voorgoed verloren gaat. En de sluiting van de spoedeisende hulp van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer heeft nog niet tot problemen geleid bij ziekenhuizen in de omgeving. Dat zegt het netwerk Acute Zorg West. De spoedeisende hulp in Zoetermeer is 3 dagen in de week dicht door personeelstekorten. En dat blijft nog zo tot 1 oktober. In de haven van Beirut is de enorme explosie van 2 jaar geleden herdacht, waarbij ruim 200 mensen omkwamen. Kort voor het begin van de herdenking stortte een deel van de grote graansilo's die in het havengebied staan in. Als gevolg van de zomerse hitte in Beirut vloog al 2 weken geleden rottend graan in de silo's in brand en blussen was niet meer mogelijk. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Jij bent in het havengebied. Hoe is het daar nu? Ja, klopt. Ik sta heel dicht bij die silo's en ja, het rookt en het stinkt en er is nu 1 blushelikopter bezig toch om de laatste vlammen te blussen, want het is dus deels ingestort en toen is er weer meer vuur gekomen. Misschien hoor je die helikopter zelfs wel overvliegen, die haalt water uit de zee. En dan eigenlijk maar een soort kleine emmer, Nadia. En dan gaat het op dat vuur. Ik weet niet of het iets helpt, want de afgelopen weken hebben ze het dus niet kunnen blussen. Maar de situatie verandert natuurlijk constant. En misschien dat het nu wel lukt, maar het ziet er niet naar uit dat deze silo's er nog lang zullen staan. En hoor ik ook ambulances die nu op en afrijden? Of wat hoor ik precies? Dat klopt. Nou, er zijn vandaag op zich geen slachtoffers gevallen. Maar er was hier natuurlijk wel de grote herdenking. Hè? 2 jaar, exact 2 jaar na de explosie, dat veel mensen hier zijn samengekomen. Natuurlijk een bizarre plek, want dat viel samen met een groot deel van die silo's die instortten. Dus er stond hier net nog een enorme menigte. Nu zijn ze langzaam aan het vertrekken. En waarom die ambulance hier nu opeens rijdt, dat weet ik eigenlijk ook niet. En heeft die herdenking te lijden gehad aan deze instorten weer van die silo's? Nou ja, het zat er natuurlijk wel aan te komen, want afgelopen zondag is ook al een deel ingestort. En gisteren was dit deel van de stad afgezet omdat het te gevaarlijk zou zijn. En nu was het dus blijkbaar toch wel mogelijk om er een herdenking te houden. Ik denk wel dat best wel veel mensen hebben zitten twijfelen. Moet je hier nou naartoe komen met die rook en dat instortingsgevaar? Maar toch waren er best veel mensen. Ik heb duizenden mensen gezien. Natuurlijk de nabestaanden. Mm-hmm. Mensen die met posters, die met foto's deze kant op zijn gekomen. Posters natuurlijk met foto's van de slachtoffers erop. Daar zitten kinderen tussen, jonge mannen, moeders. En dat is wel heel aangrijpend hoor, heel verdrietig om te zien. Vooral omdat die nabestaanden zich zo ontzettend in de steek gelaten voelen. Ze voelen zich zo eenzaam. Dus dat er toch een redelijke opkomst was vandaag, mm-hmm, was toch wel een kleine opzeker, denk ik. Ja, want de slachtoffers vragen al langer om onderzoek naar de explosie van 2 jaar terug. Waarom is nog altijd onduidelijk hoe die explosie kon gebeuren? Ja, dat klopt. Toen het gebeurde 2 jaar geleden werd ons hier beloofd dat er binnen 5 dagen antwoorden zouden zijn. Nou, dat is dus niks geworden, want we weten eigenlijk nog altijd niks. Althans, officieel niet. Het is natuurlijk een Libanees onderzoek. En het is echt zo dat de politieke elite dat zoveel mogelijk probeert te dwarsbomen hier. De hoofdonderzoeker staat nu alweer maanden op non-actief sinds afgelopen december. Dus ja, dat onderzoek ligt al 8 maanden stil. Dus ja, het zijn echt wel de politici die dit saboteren. En er zijn nu en vandaag vooral ook veel internationale organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International die oproepen tot internationale steun, omdat het ja, duidelijk is dat dit de Libanese overheid niet zal gaan lukken. Dus ze willen van de internationale gemeenschap graag dat er een onderzoek wordt ingesteld via de VN Mensenrechtenraad. Mm-hmm. En ja, of dat gaat lukken, dat is nog maar zeer de vraag, want daar lijkt weinig animo voor te zijn. En dat is natuurlijk echt wel extra zwaar voor die mensen hier. Zoveel mensen die op veel manieren geraakt zijn. Of omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Of om hun winkel. En natuurlijk familieleden of vrienden die zijn overleden. En ja, ze hebben het gevoel dat ze zowel van de Libanese overheid totaal geen steun krijgen. En ook de internationale gemeenschap laat het eigenlijk afweten. Goed, dankjewel Daisy Moore vanuit Libanon. A fortune teller with a name I don't remember. She said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know? Stars are telling, and I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Secret. Green Lights is dat met van Blackbird. In Rusland is de Amerikaanse topbasketbalster Brittany Griner veroordeeld tot 9 jaar cel. In februari werd ze opgepakt op het vliegveld van Moskou omdat ze cannabisolie bij zich had. In een eerste reactie reageerde Brittany Griner geëmotioneerd. I've never meant to hurt anybody. I never meant to put in jeopardy the Russian population. I never meant to break any laws here. Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand pijn te doen, om de Russische bevolking in gevaar te brengen of om de regels te schenden, aldus Brittany Griner. Correspondent Iris de Graaf. Ja, hoe motiveert de rechter dit vonnis? Nou, de rechter die benadrukt hier heel erg dat Griner dit bewust zou hebben gedaan, hè, cannabisolie de grens oversmokkelen. En de rechtbank heeft op basis daarvan Griner nu officieel schuldig bevonden aan het smokkelen van drugs. En veroordeelde haar tot 9 jaar strafkolonie en ze moet een boete van 1 miljoen roebel betalen. Dat is iets meer dan 16.000 euro. Maar het is echt een vrij hoge straf, ook in Rusland. Meestal komt men er hier met een hoge boete of rond de 3 maanden gevangenisstraf vanaf. Maar bij haar is de straf nu echt uitzonderlijk hoog en dat wordt ook hier in de Russische media bevestigd. En wat is het weerwoord van Brittany Griner? En Griner die heeft sinds het begin schuld bekend. Ze zegt dat ze in alle haast onbewust haar cannabisolie had ingepakt, waar ze een doktersrecept voor heeft. En hoorde het net al dat ze dus niet van plan was de Russische wetten overtreden. Zij en haar advocaat noemen het allebei een eerlijke fout. En het was echt de hoop eigenlijk van de advocaat van Griner dat op basis van die schuldbekentenis, maar ook haar bijdrage voor de sport, dat het een milde straf zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Nou, inmiddels heeft de advocaat net bekendgemaakt dat ze in hoger beroep gaan, want ze noemen het vonnis onredelijk. En spelen de gespannen verhoudingen tussen Rusland en de Verenigde Staten een rol bij de hoogte van de straf? Ja, absoluut. Kijk, dat ze nu veroordeeld wordt, zorgt ervoor dat er een kans is dat ze onderdeel gaat worden van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. Want de Amerikaanse regering die hoopt Griner en nog een andere ex-marinier Whelan te kunnen ruilen voor een Russische wapenhandelaar Victor Boot. Die zit 25 jaar vast in de VS. Die wil Rusland heel lang terug hebben. En dit wordt ook wel echt een goed voorbeeld genoemd van gijzeldiplomatie, waarin mensen op een hoog niveau op verzonnen of dus zwaar overtredingen worden vastgezet. Dus ze is eigenlijk op een slecht moment beland in dit systeem, waarop de betrekkingen zo slecht zijn tussen Rusland en de VS, dat ze inmiddels wel onderdeel lijkt te zijn van een diplomatiek en politiek spel. Goed, dankjewel Iris de Graaf. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Ja, Nadia, boze boeren, blije boeren, voorzitter Johan Remkes en alle verantwoordelijke ministers komen morgen bijeen voor het eerste overleg na weken van stikstofprotest. Zometeen vraag ik me af, wordt dit het begin van een doorbraak? Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. NPO Radio 1. Premier Rutte vindt het jammer dat een groot aantal boerenorganisaties morgen niet aanschuift bij het eerste overleg met het kabinet over de stikstofcrisis. Tegelijk maakt dat het gesprek volgens hem niet zinloos, dat zei Rutte na afloop van een bezoek aan een melkveehouderij in het Friese Koudum. De premier denkt dat er morgen een goede vertegenwoordiging aan tafel zit van de agrarische sector bij het gesprek onder leiding van Johan Remkes. Bij de militaire oefening van China rond Taiwan zijn 5 raketten terechtgekomen op een Japanse eiland. De Japanse minister van Defensie noemt het incident een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid en heeft protest aangetekend in Peking. U hoort het net al, in Rusland is de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugsbezit en smokkel. Dat is een 1/2 jaar minder dan de eis. Ook moet ze een boete betalen van 1 miljoen roebel, omgerekend bijna 16.000 euro. Advocaten hebben laten weten in beroep te gaan. Er is opnieuw een graansilo ingestort in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut. Zondag stortte ook al een deel van het complex in. Door de hoge temperaturen was het rottend graan in de silo in brand gevlogen en blussen bleek niet meer mogelijk. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten, kans op onweersbuien met hagel- en windstoten. Morgen eerst een bui, in de middag meer zon en het wordt 20 tot 24 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Iedereen in Nederland zit wel eens op een fiets en herkent vast dit probleem. Mijn zoon is al een keer hier gefietst en ze zien het paaltje niet. Ze letten even niet op, ze kijken achterom en ze liggen over de kop. Ja, fietspaaltjes zijn gevaarlijk, zegt de Fietsersbond. En daarom starten ze een campagne om alle paaltjes in kaart te brengen en zoveel mogelijk te verwijderen. Hebben ze een punt of niet? Over een kwartier debat. Maar eerst, na weken van boerenprotesten vindt morgen het eerste echte gesprek plaats tussen boerenorganisaties en het kabinet. Dit gesprek wordt voorgezeten door Johan Remkes, maar niet iedereen heeft daar evenveel vertrouwen in. De partijen die hier vrijwel de hele landbouw vertegenwoordigen, hebben goed overleg gehad. Op de inhoud zitten we op één lijn. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag met het kabinet en de uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd. Ja, dat klinkt nog niet veelbelovend. De vraag is nu, gaat dit hoge overleg vanmorgen de impasse doorbreken? Ik praat erover met biologisch boer Tineke van den Berg, die morgen aanschuift bij de gesprekken. Emeritus hoogleraar mediation Dick Allewijn. En psychiater en columnist Esther van Venema. Goedenavond allen. Goedenavond. Mevrouw van den Berg, u heeft het Goed Boerenplan aangeboden. Dat is ondertekend door ongeveer 2500 boeren. U zit morgen dus aan tafel met meneer Remkes en het kabinet. Bent u blij dat er eindelijk gesprekken gaan plaatsvinden? Ja, natuurlijk. Hoogste tijd, zou ik zeggen.